cubierta y a mi encanto se me da. Y a lua que a mi malura dentro de mi peito está. Y a lua que a mi malura dentro de mi peito está. Tecedeiro do meu liño hai unha voltiña máis. Outra vez, temos que baixar a música porque hai un acontecemento importante e interesantísimo no Centro Galego de Lleida hoxe. Hombre, ves? Pois, e temos outro lado do fío telefónico a Eligio Suevos. Moi boas tardes, Eligio. Hola, boas tardes, Xulio. Moitas gracias por atendernos. Queremos darlle a coñecer a todos os nosos ointes ese traballo que estades a facer arreo para celebrar as Letras Galegas 2022. Bueno, pois nós, como cada ano, aquí no Centro Galego de Lleida, intentamos, pois bueno, facer o acto de como cada ano que viñamos facendo. Uh-huh. Este ano, en que sea un poquinho tarde por motivos de outros xente. Compromisos que houve aquí no centro, uh-huh. Retrasouse un pouco, pero bueno, nos cumprimos co establecido. E hoxe, se non hai novedad, celebramos o acto. Uh-huh. Bueno, temos unha actuación do grupo de Fora Follas de aí de Barcelona, sí. Que tuvo a delicadeza de virnos a colaborar con nós. Uh-huh. Bueno, aquí estamos pa divulgar a nosa cultura. Moi ben, moi ben. Tendes o Fora Follas, como acabas de mencionar, sí. Que liderado por Amparo Rodríguez, sí, Amparo Rodríguez é a súa directora, por o que vexo, sí. Sí, Amparo, sí. Bueno, tamén estará acompañado dun... de... Sí, está acompañado por o... Astra, ahora non me sale o nome. Baranga. Exactamente. Por Baranga, que mira, fai un rato que chegaron e bueno, ahora fomos a dar un paseo por aquí por a ciudad de Lleida. Vale. Bueno, estamos á espera de que veñan, porque como digo, o acto está programado para sete. Por eso te chamamos con tempo para que poidera nos dicir que vaya cousa. As Letras Galegas, moi ben, as Letras Galegas dedicadas a Florencio Delgado Gurriarán, que homenaxe sí. de estas Letras Galegas 2022, que bueno, pues vai a ser un acto extraordinario porque ese grupo de teatro Fora Follas veno facendo moi ben. Ademais, o título do que vai a facer dese obradoiro é Movendo os Marcos con Florencio, o sea, se que vades a disfrutar, de verdade que estará un bueno, supoño que sí, además me contou o Anxo, sí. que él é da mesma aldea que sí. Este escritor, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, entonces sí. Por visto conoce moi ben, incluso me fixo un comentario que él tiña a súa casa, toda a súa fachada pintada de ca cara de Florencio, sí, hasta fixe unha escultura de Florencio, sí, a verdade sí, que... Sí, me chamou moita atención. Despois, cando veña aquí, voulle preguntar a ver como fixo eso, o sea, porque... Sí, quero sí. Decir que é un home porque vexo moi... Moi implicado. Bueno, moi implicado na nosa terra, exactamente. Sí, moi implicado precisamente, foi un dos armadanzas para que lle dedicaran este ano pues a sí, Florencio... o Día das Letras Galegas, sí, exactamente. A Florencio, é sí. Verdade que é importante. Bueno, tendes un acto extraordinario, que temos que felicitarvos, porque en realidade, pues, pocas entidades galegas fan este acto sí. de recoñecemento dun galego de pro que ademais era un activista político e ademais de escritor, poeta e sí. Interesante, pois este acto vai a ser seguro que un puntazo na cidade de Lleida. Sí, pues sí, bueno, como te digo, nos cada ano, bueno, fai moitos anos que vimos celebrando o Día das Letras Galegas. Mm. Bueno, nos tamén temos por costumbre o mesmo día que celebramos este acto, despois facemos cena de irmandade, que más, a ver, temos a tradición de invitar a parte dos socios que colaboran con nós moi moi, digamos, moito, entonces, bueno, de alguna maneira facemos unha festa. Lástima que estades un pouco lexos e non podades vir os de Barcelona, pero patro ano, facedes un esforzo, vos seredes invitados, aunque non traballedes. De verdade que te agradecemos moitísimo, eu xa sei que somos ben recibidos, e eu aprecio moitísimo o voso o centro, a sí, cariño. Sí. Pero que nesta ocasión, pois pues, estábamos un pouco, mañán precisamente temos a celebración do 40 aniversario de Radio Cornellá, e entón viñeron moi xusto poder a asistir, pero xa sabes que na maior parte das veces eu cando puiden sí, acompañeivos. Tú sempre estás predispuesto a colaborar con nós, bueno, xa sabes que que se deben recibidos. Calquera galego se dá moi ben recibido aquí no noso centro. Vale. Tú xa sabes eso. Pois agradecerche moitísimo que perderas estes minutinhos connosco para darlle información a todos os ointes de ese traballo que estás a realizar. Bueno, disfrutade del. Felicita tanto a Amparo como a Anxo Angueiro da nosa parte. Quizá teremos a ocasión de convidalos para que tamén falen na nosa radio de ese seu traballo. Exactamente. Pois, bueno, xa lle transmitirei o vosso saúdo, moitas gracias. Bueno, hai que estar a vosa casa para cando queirades, para vos e para todos os oyentes, de acordo? Moitas gracias, Elicio. Saúdos a todo. Unha braciña, unha aperta. Saúdos a todo ese equipo, veña. Gracias, hasta sempre. Hasta logo, Guiño. Pois, bueno, unha actividade máis que os centros galegos fan. Mira, é que o centro galego de Lleida, a pesar de estar un pouquiño un pouco alonxado de nós desde Barcelona, non? Que nunca se está alonxe de todo. Pero fan moitas actividades e moita cultura galega, eh? É un centro que dá gusto ir ali, ademais que te reciben con tanto cariño e con tanta sabenza como teñen esa xente que ali